be stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we Michael Kiwanuka en de Floating Parade, daarvoor Alicia Keys met If I Ain't Got You. Ons eerste onderwerp vanavond. Meer dan 100 unieke amateurfoto's van Duitse militairen schijnen nieuw licht op een interessant bezettingsthema van Zuid-Holland. Nick Warmerdam, senior adviseur archeologie bij Erfgoed Zuid-Holland, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Nick, welkom. Ja, heel erg bedankt. We hebben al zoveel foto's, denk ik, van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Maar is dit dan heel anders doordat het die Duitse ogen zijn geweest die de foto's gemaakt hebben? Ja, ze zijn wel anders. Die Duitsers hebben nogal wat afgekiekt, net zoals wij met onze mobieltjes nu ook doen. En ze zijn anders omdat het zijn geen propagandafoto's. Het zijn de gewone dagelijkse foto's zoals wij ze nu ook maken. En als je daar dan het verhaal achter uitzoekt en op papier zet, dan kan dat net weer een hele andere kijk op de bezetting in de provincie geven. Ja, want het zijn natuurlijk de Duitse ogen die dat filmen, fotograferen. Dus dat zijn toch mensen die daar bij de Duitse uitingen van de oorlog belang hebben, denk ik. Ja, ja, en dat zie je ook wel. Soms komen eigenlijk twee werelden bij elkaar. Dus de burgerbevolking en de bezetter, die zie je soms ook samen. Maar het zijn ook eigenlijk twee parallele werelden die langs elkaar heen leven. En dat kan wel eens ervoor zorgen dat zij dus dingen vastleggen die wij of minder vrij vinden en die voor hun heel normaal waren. Ja, of waar wij misschien niet bij konden omdat het geheim en verboden gebied was. Ja, ja, dat zeker. Ja, dat is dus een hele andere inkijk dan we hebben. Je hebt de verdedigingswerken, de Atlantic Wall, is wel een hoofdonderwerp, dacht ik, hè, in het boek. Ja. Ja, daar hebben we, er zijn gewoon heel veel foto's gemaakt. En ja, in Zuid-Holland lag een aanzienlijk deel van de Atlantic Wall. Daar waren gigantisch veel troepen voor nodig om niet alleen de kust te bezetten, maar ook om alles draaiende te houden. Dus ook landinwaarts lagen daar heel veel manschappen. En die hadden hun camera mee en die zijn flink gaan ontdekken hier. Ja, dan kan je een fotoboek maken van mensen in de Tweede Wereldoorlog, Duitsers, die dus foto's gemaakt hebben. Hoe kom je dan aan die foto's? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, die komen echt uit verschillende hoeken. Van Duitse families waar we contact mee hebben, veiling sites waar we ze op gekocht hebben, internetfora, archieven. Ja, het is een hele zoektocht geweest dus. Ja, er zit wel 20 jaar aan verzamelen daarvoor. Ja, research in ieder geval om te kijken. En welke foto's je dan wel wil gebruiken, welke niet, dat is misschien ook nog even belangrijk. Ja, dat is misschien nog wel het moeilijkste ook. Ja. Hoeveel foto's zijn het geworden uiteindelijk in het boek? Want daar hebben we het over het fotoboek. Ja, daar zitten in totaal meer dan 160 foto's. Oké, okay. Ja. Dan zie ik ook dat het full color is. Maar we hadden toch alleen maar zwart-wit foto's? Ja, er zitten, de meeste waren zwart-wit, maar er zitten ook enkele kleurenfoto's in. Daar hebben we er eentje van opgenomen, maar verder zijn het inderdaad zwart-wit beelden. Maar de rest van het boek, met alle afbeeldingen die erin zitten, die zijn wel full color. Wat was het doel van het boek dat jullie gemaakt hebben? Want ik zei al in het begin, er zijn heel veel foto's natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Moeten we daar nou weer mee geconfronteerd worden? Ja, ons doel was, er zijn namelijk echt gigantisch veel foto's beschikbaar. En wij wilden graag achter die foto's die we hebben, die gebruiken we ook voor ons onderzoek, ook eigenlijk ingaan op oorlogsfotografie. Hoe dat nou zat, hoe ze dat gedaan hebben en welke verhalen je daarachter kan vertellen. En dan ook vooral wat je soms niet ziet op foto's. Ja. En dat onderzoek heeft te maken met het erfgoed wat jullie beheren als erfgoedhuis Zuid-Holland? Ja, als erfgoedhuis beheren we zelf geen erfgoed. Maar we zijn wel natuurlijk een ondersteuningsorganisatie in de provincie. En dit onderzoek is eigenlijk gestart voor mij als een privéonderzoek. Samen met de andere auteur. Yeah. En van die hoek hebben we het aangevlogen. Mm-hmm. En het boek is ook verkrijgbaar want het is al een tijdje verschenen. Hè? Maar het boek is ook gewoon in de boekhandel te verkrijgen. Ja, in de betere boekhandels lokaal zijn ze verkrijgbaar. En anders zijn ze via de website www.bezettinginbeeld.nl ook te kopen. Ja, want dat is ook de titel van het boek, hè? Ja, dat is met karabijn en camera. Een mooi boek om toch eens te kijken met andere ogen naar die Tweede Wereldoorlog. Voor mensen die dingen nog kunnen herkennen misschien. Dat is ook wel weer leuk, want het is allemaal over Zuid-Holland, hè? Ja. Ik dank je wel voor het gesprek. Nick Warmerdam, adviseur van GAR Archeologie bij Erfgoedhuis Zuid-Holland. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir il me vient une idée. Si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée. Si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel. On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir il me vient des idées. Ce soir il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur de pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait être heureux, être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as le droit de te reposer maintenant. Alors Alors il me vient une idée, comme j'aimerais voyager, voyager. Mais on irait beaucoup moins loin, on ne partirait que quelques jours. Et si tu me tiens bien la main, je te reparlerai d'amour. Ce soir, il me vient des idées, ce soir il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux, et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Advice I could give to you. I wanna see you now. I don't. Ze liet hem nog even zien en horen haar magic smile. Rosie Vela hoorde je. En daarvoor Michel Sardou en de oude getrouwde, de vieux marié. Zometeen, natuur is belangrijk. De nieuwe column van Joost Kieviet. Na Gary Puckett en de Union Gap met Home. Mooie muziek uit de jaren 70 van Gary Puckett en de Union Gap. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kieviet. Natuur is belangrijk. Voor veel mensen is dat een open deur. Heel veel mensen zetten zich als vrijwilliger in voor de natuur. En ik heb nog nooit iemand gesproken die zei dat natuur onbelangrijk was. Wel mensen die vonden dat aardappelen en tarwe ook natuur waren. Hoe je het ook wendt of keert, mensen zijn onderdeel van de natuur, afhankelijk van natuurlijke processen voor een gezonde leefomgeving. Toch komt het natuurbelang bij de overheid altijd achteraan. Bij de bouw van een nieuwe wijk zijn de vierkante meters te duur om iets aan natuur te doen. Datzelfde geldt bij de aanleg van wegen. Bij het waterbeheer staat het landbouwbelang voorop. Nu bungelt ook in de naam van het ministerie Natuur achteraan. In het stikstofbeleid krijgt de natuur de schuld en wordt er serieus gepleit voor minder natuurgebieden. Mensen die opkomen voor de natuur en daarvoor protestacties voeren, krijgen er van langs. Het ziet er naar uit dat de overheid er geen problemen heeft om onze democratische rechten aan te tasten om die lastposten een spreekwoordelijk kopje kleiner te maken. Natuur is een ondergeschoven kindje in het overheidsbeleid. Dat terwijl natuur een wezenlijk onderdeel van een gezonde leefomgeving is. Een grondrecht waar de overheid gewoon voor moet zorgen. Helaas zien de kiezers dat anders als ze in het stemhokje staan. Natuur heeft dan weinig prioriteit. Maar het verandert. Er zijn duidelijke signalen van een kentering. Bijvoorbeeld, het kabinet wil de natuur inclusief bouwen afschaffen. Het gaat dan om zaken als broedgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen in nieuwe woningen. Daar kwam verzet tegen. Van natuurbeschermers, vanzelfsprekend, maar ook van bouwbedrijven. Allerlei vormen van natuurinclusieve landbouw maken een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal bedrijven dat zich richt op duurzaamheid groeit en groeit. Artsen hebben ontdekt dat natuur en gezondheid hand in hand gaan. De gezondheidszorg wordt meer natuurinclusief. Dierenartsen, idem dito. Allemaal initiatieven van onderop. Het gebeurt. En het overheidsbeleid, dat komt achteraan. Wetgeving werkt soms belemmerend. Maar de ontwikkeling is niet te stuiten. Recent kwam er weer zo'n signaal dat het tij keert. De Wageningen Universiteit publiceerde een onderzoek naar vrijwilligerswerk voor de natuur in ons land. Uit dit groots opgezette onderzoek kwam naar voren dat 34% van de respondenten vrijwilligerswerk deed in de natuur. Dat komt overeen met zo'n 5 miljoen volwassen Nederlanders. Miljoenen zijn dus actief voor en in de natuur. De meeste ruimen zwerfvuil op, maar ook beheer en onderhoud van natuurterreinen en bomen en tellingen van planten en dieren scoren hoog. Iets voor de natuur doen is vaak de drijfveer van de vrijwilligers. Maar ook lekker buiten bezig zijn en de eigen gezondheid zijn een motivatie om aan de slag te gaan. Het sociale aspect komt ook nadrukkelijk uit het onderzoek van de Wageningen Universiteit naar voren. En dat herken ik zeer. Ik doe zelf al zo'n 50 jaar vrijwilligerswerk in de natuur. Vaak in mijn eentje, maar ook in groepen. En met andere mensen iets positiefs bijdragen aan de leefomgeving geeft een goed gevoel. Werken aan een gezamenlijk doel geeft een sfeer van verbondenheid en dat ervaar ik en velen met mij als bijzonder motiverend. Als je die initiatieven en die massale inzet op een rijtje ziet, dan kun je niet anders dan concluderen dat er een beweging op gang is. Een beweging die het belang van natuur naar een hoger niveau tilt. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans spreekt van een onderstroom. Een onderstroom die onmiskenbaar leidt tot structurele veranderingen. En volgens hem is het kantelpunt niet ver weg. De chaos met acties van voor- en tegenstanders en in de politiek hoort daar gewoon bij volgens deze deskundige. De politiek zal ook mee moeten, anders verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Mensen die de natuur een warm hart toedragen kunnen soms moedeloos of zelfs depressief worden van het gedoe in Den Haag en nu in de Verenigde Staten. Deze onderstroombezien geeft de burger moed en hoop op een betere toekomst. Daar moeten we ook als vrijwilligers ons voor blijven inzetten. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Zij hebben ook recht op een gezonde leefomgeving. Jouw woord, als het kil, stil, hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord? Verraad mij. Mijn naam, ben ik iets, niets, iemand of niemand meer? Kijk me aan, spreek het uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd. Als het hart in verward zich verschuilt voor de werkelijkheid. Is jouw hart ver-

houdt van centen of van pennywafelen. Wat dan ook, Penny Lover was een grote hit voor Lionel Richie. En daarvoor Mathilde Santing en Wat is mijn hart? Zometeen de donkere jaren van Vlaardingen, na Fleetwood Mac en Warm Ways. ...1975 was het jaar voor Fleetwood Mac en Warm Ways. Ons volgende onderwerp. Hjalmar Teunissen, erfgoedmedewerker Beeld en Geluid Stadsarchief Vlaardingen... ...verzamelde samen met Streekmuseum Jan Andersson nieuwe verhalen en ontdekkingen over de oorlog in Vlaardingen. Het resultaat is een nieuw boek. Hij is bij Herman de Bruin. Hjalmar, welkom. Ja, dankjewel. Je bent erfgoedmedewerker van het Stadsarchief in Vlaardingen... Ja, zeker. Sinds 5 jaar. Hartstikke leuke baan. Ja. En vandaar dat je ook over de donkere jaren van Vlaardingen kan publiceren en kan schrijven en een boek kan maken zelfs. Ja. Ja. Maar het is niet het eerste boek volgens mij. Nee, nee. Samen met Jan Andersson van het Streekmuseum zijn er al 3 eerdere delen uitgekomen. En toen kwam Jan naar me toe zo van, ja, ik zou toch wel heel graag nog een 4e deel willen maken. Denk je dat er genoeg materiaal is? Toen heeft hij eerst in zijn eigen museum gekeken. Ja. Nou, het bleek dat er best nog wel veel materiaal lag waar nog niks mee was gedaan. En ik heb zelf bij ons in het stadsarchief gekeken, in het archief van het gemeentebestuur en in het archief van de politie. Daar kwam ik toch heel veel nieuwe dingen tegen. Ja. Dus toen besloten we gaan nog een deel 4 maken. Ja, zo is het duidelijk. Er is veel te vertellen over de donkere jaren van Vlaardingen, want we hebben het over de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja. Dan ben je op zoek en dan vind je toch nog steeds weer nieuwe dingen. Dat verbaast mij dan een beetje. Maar er is nog steeds wat nieuws te vertellen over die donkere jaren dus. Ja, mij ook. Ik ben gewoon begonnen om blaadje voor blaadje het hele archief door te nemen van de gemeente Vlaardingen. Meestal in het weekend. Hmm. En daar kwam ik allerlei bijzondere dingen tegen. Bijvoorbeeld, ik wist nooit dat de gemeente Vlaardingen in 1939 en 1940... zich hebben voorbereid om meer dan 13.000 vluchtelingen op te vangen. Dus wat bleek nou? De burgemeester kreeg een berichtje van het ministerie, van beste burgemeester, als het oorlog wordt, dan komt de vijand waarschijnlijk vanuit het oosten, vanuit Duitsland. Ja. Dus wij verwachten heel veel vluchtelingen uit de omgeving van Utrecht. De gemeente Vlaardingen die moet ook zijn verantwoordingen nemen. Dus wij willen dat jullie 13.000 vluchtelingen gaan herbergen. Ja, ja. Dus burgemeester Sies schrok zich een ongeluk van 13.000 man. En waar moet ik je laten? Moet die laten in de gemeente? Precies, ja. En bovendien, de gemeente Vlaardingen bereidde zich ook voor op de evacuatie van de eigen inwoners. En dat is maar één van de verhalen die in dat boek staan natuurlijk. Er is zoveel, want op een bepaald moment was ik bezig in het politiearchief. Ik wist dat er iets heel lugubers is gebeurd in april 1944. Toen is er een schietpartij geweest tussen 3 agenten van de Vlaamse politie. Mm-hmm. Met een man, Geert Rudus Nout. Hij was een van de lijfwachten van Anton Mussert. Dat is helemaal misgegaan. Hij is geraakt, die lijfwacht. Het was wel een beetje zijn eigen schuld, als je de verklaringen allemaal leest. Ik ben toen naar die processen verbaal gegaan. En ik was al tegengekomen in andere delen van het archief. Maar opeens kwam ik op een bepaald punt in het archief waar ik nog niet geweest was, kwam ik ook weer die processen verbaal tegen. En toen zag ik opeens een bruine envelop. En ik wist dat er foto's waren gemaakt van de politiereconstructie. Een dag later, van die schietpartij. Ja. Dus ik wist dat ze er waren. En ik pak die envelop, ik ga met mijn handen in en ik denk, ik voel foto's en ik haal die foto's tevoorschijn. Dat waren die foto's van die politiereconstructie. Ja. Nou, dat is dan wel een geluksmomentje eigenlijk. Ja, ik kreeg letterlijk kippenvel op dat moment. Mm-hmm. Het zijn ook trouwens hele mooie foto's ook. Het is bijna alsof het een soort toneelstuk is. Nou ja, dat is het eigenlijk ook. Ja, hè? Reconstructie. Het is niet het echte, het is een reconstructie. En op de achtergrond zie je ook allemaal Vlaardingers toekijken. Ja, ja. Maar het zijn dus foto's van waar die man heeft gestaan, die lijfwacht. Waar de 3 agenten hebben gestaan. Ja, ja, het is ook heel gedetailleerd eigenlijk. Ja. Ook foto's van de kogelinslagen. Okay. De plek waar die Gertrudus Nout uiteindelijk in elkaar is gezakt. Maar dat was een van de vele momenten dat ik echt dacht van dit is wel heel bijzonder dat ik het vind. Ja, het boek gaat over dit en heel veel andere zaken. En hoe zit Jan Andersson daarin? Die heeft ook heel veel informatie nog aan kunnen leveren dan. Ja, zeker. Hij had nog een heel bijzonder dossier over een Vlaardingse dorpsrel. Gaat over Van Linden van de Heuvel. Hij was de directeur van de spaarbank. En toen kort na de bevrijding is hij gearresteerd door de Vlaardingse politie. Want, zeiden ze, u heeft krijgsbuit achtergehouden. Dit en andere verhalen, allemaal in dat boek. Wanneer komt het boek uit? Want het is er nog niet op dit moment dat we dit bespreken. Nee, het wordt nu gedrukt op dit moment. Mm-hmm. En het wordt gepresenteerd op donderdag 6 maart in Museum Vlaardingen. Ja. Want dan wordt ook meteen een grote oorlogstentoonstelling van het Streekmuseum geopend in Museum Vlaardingen. Ja, ja. Als mensen er meer over willen weten over dat boek, heb je iets op de sociale media al staan? Of is dat nog niet het geval? Ik denk dat het nog komt op Facebook bijvoorbeeld, van het Streekmuseum. Ja. Google is inderdaad ook een goede hulp. Ja. Jelmer Teunissen, schrijver van het boek De Donkere Dagen van Vlaardingen. Dankjewel voor het gesprek. Your mind completely, you give me love so sweetly tonight, the light.

Nog een paar juweeltjes achter elkaar om het af te leren. Brian Ferry hoorde je met Will You Love Me Tomorrow. En zojuist Dido en Thank You. En dat was de late avond van donderdag 27 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht. Chisels are calling. It's time to make sawdust. Steely reminders of things left to do. Monteleone, a mandolin's waiting for you. My finger planes working. Bend to the wood and I coax it to sing. Monteleone, you knew one and only will ring. Monteleone, you knew one and only will ring. The rain on the window, the snow gravel, the seasons go by to the songs in the wood. Too quick or too careless, it all could unravel. It so easily could. Monteleone.